Vadiva, vadiva, vadiva, vava. Vadiva, vadiva, vadiva, vava. Va, vadiva, vadiva, vadiva, vadiva, vadiva, vadiva, vava. धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती दो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती दो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई। वाजीवा वाजीवा वाजीवा वा वा, वाजीवा वाजीवा वाजीवा वा वा, वा वाजीवा वाजीवा वाजीवा वाजीवा वाजीवा वाजीवा वा वा। की सब्जियां इश्क का अचार भी न बन सका, हुस्न जब न लाया था ये चटनियां। तुम न थे तो यूं थी जिंदगी, यहां बेनमक हो जैसे फीकी सब्जियां। इश्क का अचार भी न बन सका, हुस्न जब न लाया था ये चटनियां। उसने जब न लाया था ये चटनिया, हाय हाय इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। रे धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, इतनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं के दाल गल गए। वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह।